Które już jakby za pasem witają się z Państwem. Bruno i Jakub Dybek, czyli Magister Sus i Bakałasz Dripper w audycji muzyczno-słownej pod tajemniczo, intrygująco i niebywale dziwnie brzmiącym tytułem. Laboratorium innych częstotliwości. Zaprosiła Państwa w nasze skromne progi Irena Jarocka. Jak wakacje, to zaczynamy od wspomnień. Za tymi, którzy te wakacje najczęściej organizowali i sprawiali, że te 2 miesiące w roku stawały się baśnią. Także nie wyzbędziemy się melancholii, ale przywitamy ją z ciepłym uśmiechem. Mój dobry dziadek, dzielny człowiek, gdy sprzedał dom i został sam, szkatuły miał jak trzej królowie i wielki pociąg miał do ram. Szkatuły miał jak trzej królowie i wielki pociąg miał do ram. To był zapis utworu Panny Mego Dziadka z wyjątkowej płyty koncertowej Zbigniewa Wodeckiego i zespołu Mitch & Mitch 1976, Kosmiczna Odyseja. Skoro o kosmosie mowa, to zróbmy pierwszy krok w przestworza, Bruno. Ale będziemy lewitować, czy spadamy gdzieś w nieznane? Rozwiniemy skrzydła. Czas rozwinąć skrzydła na krótki lot, byle za swój płot. No, to mamy kandydata do hitu wakacji. Nie tak szybko, nie tak szybko. Jeszcze kilka propozycji przed nami. Wspominaliśmy już, że dziś audycja typu krajóweczka. Nie. To wspominamy z kronikarskiego obowiązku. A teraz Zdzisława Sośnicka z dedykacją dla wszystkich niewdzięcznych mężczyzn. Już inaczej chcę żyć. Choćbyś pragnął, to nie zrozumiesz już mnie. Kto z nas przegrał, a kto z nas którą dziś jest? Może mi się nagle kogoś zrobiło, chciałam mu od siebie coś dać. Może tego chciałam, może zapomniałam, ile jeden tańc ma trwać. Choćbyś płakał, to nie przepłakasz już mnie. Choćbyś płakał, to łzy twe będą jak deszcz. Żyj sobie sam. Listy rozświetlają każdą skupioną drogę. serca ma. Na ciemność ustępuje, tą jasną widzę twarz. Zapomnieć i zabłądzić, pomylić się nie mogę. Przez wszystkie oddalenia drogę powrotną znasz. I ciemność ustępuje, twą jasną widzę twarz. Skaldowie, twą jasną widzę twarz. Ależ ładnie weszli w dialog z poprzednim utworem. Skąd pan wytrzasnął te taśmy? O tym przy okazji kolejnego utworu. Bardzo dziś kolega ironiczny, ale ja licytuję wysoko i chciałbym teraz wzruszyć wszystkich przed radioodbiornikami, ale także odwołać się do twoich emocji, kolego. Zobaczmy. Po raz ty kwiatów odlotem na wielką tęsknotę. Zawsze ty. A w kącie kto stoi? Ja. Kto się niepokoi? Ja. W kuchennym lufciku ja. Pieczenią mazurską jesienią ja. Zielono od marzeń my. Na płatce i w barze my. Do pary nie w parze bezsenni żeglarze na całych jeziorach my. Jednak my. Dziś już doskonale wiemy, że ten utwór powstał w czasie gorącego romansu między Agnieszką Osiecką a Jeremim Przyborą. Autorka tekstu w książce Na początku był negatyw pisała tak: myśmy w latach 60. kochali Mazury. Mazury były odkryciem naszego pokolenia. Zaśpiewała Teresa Tutinas, która w 1966 zawładnęła opolską publicznością podczas 4. Krajowego Festiwalu Piosenki, otrzymując za ten utwór nagrodę Przebój Sezonu. W takim razie brawa. Sezon trwa. Zabawa. Zabawa. zabawa. Krzysztof Krawczyk, zabawa w stylu folk. A teraz nasz Kwiatuszek. Kwiatuszek, którego niestety już nie ma pomiędzy nami. Kory Jackowska z zespołem Mana.

byłoby nam bardzo miło, gdybyście zechcieli podzielić się z nami waszymi planami na wakacje. Załóżmy, Bruno, że ze szczególnym uwzględnieniem naszych polskich zakątków, może trochę mniej znanych, ale wartych odwiedzenia. Piszcie do nas na adres bruno@polskieradio.pl lub jakubdybek@polskieradio.pl. Jak zwykle czekamy na wasze wiadomości. A możecie nas także szukać, pani J, gdzie? Szukajcie naszych audycji w formie podcastów na stronach internetowych Polskiego Radia. Serdeczne pozdrowienia dla Agi Zugdy. Aga, następny utwór dla ciebie. Piec malowany kolorem nieba. Co sprawiło, że wyśniło nam się to wszystko? Serca bicie i o świcie twe usta blisko. Co sprawił rytm, zwyczajny rytm, że nagle świat nam z oczu znikł. Osamotniony na parkiecie i na świecie samym tak. Nie potrzeba więcej przecież od zarysu warg. To sprawił rytm, zwyczajny rytm, że wtedy świat nam z oczu znikł. i zapodziały się gdzieś słowa i bez słowa nadszedł świt, co sprawił rytm, zwyczajny rytm. Przeminęły, przefrunęły jak ptaki lata, odmieniły, poplątały rysunek świata. Co się stało, że choć mało wciąż mamy wszystko, serca bicie i o świcie twe usta blisko. To sprawił rytm, zwyczajny rytm, że nie mógł nas rozdzielić nikt, że powróciły do nas słowa, każda droga dobra jest, że nie obca nam niezgoda i pogodzeń sens. To sprawił rytm, zwyczajny rytm, że noc to noc, a świt to świt, że kiedy chcemy, potrafimy, by nam świat przed oczu znikł. To sprawił rytm, zwyczajny rytm. To sprawił rytm, zwyczajny rytm, że nie mógł nas rozdzielić nikt, że powróciły do nas słowa, każda droga dobra jest, że nie obca nam niezgoda i pogodzeń sens. To sprawił rytm, zwyczajny rytm, że noc to noc, a świt to świt, że kiedy chcemy, potrafimy, by nam świat przed oczu znikł. To sprawił rytm, zwyczajny rytm. To jak? W drogę, pani Jot? W drogę. Nie ma co czekać. Trzeba uciekać. Dobranoc. częstotliwości. Spokój nie jest twym jedynym celem, dopóki